Varşova İklim Zirvesi'nden. Günaydın Gökşen. Günaydın. Günaydın Gökşen. Günaydın Can. Düşünüyor musunuz, nedir durum? Vallahi sona doğru yaklaşıyoruz gibi görünüyor. Dolayısıyla mesailer artık gece 4 sabah 5'lere kadar uzuyor. Dün bir takım gelişmeler oldu. Son dakikada radyodan çıkarken onu söylemiştik. G77 ve Çin özellikle bu kayıp ve zararların telafisi mekanizmasındaki tartışmalar yüzünden müzakereden çekiliyorum demişti. Onunla başlayalım isterseniz. Evet, hem kayıp ve zararların telafisi mekanizması ne demek, niye önemli, ondan sonra da niye böyle bir süreç tıkandı diye anlatalım. Bu mekanizma geçen yıl karar verilmişti, böyle bir mekanizmanın kurulmasına. Bu da şu sebeple yapılıyordu. Biliyorsunuz normalde bu müzakerelerde iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinde uyum, yani iklim değişikliğine uyum önemli bir başlık. Ama örneğin Filipinler'de yaşadığımız felaket ya da Afrika'da yaşadığımız kuraklık boyutları artık ülkelerin uyum sağlayabileceği boyutları çoktan geçti. Dolayısıyla tek başına uyum yeterli bir konu değil. Bazı ülkeler, örneğin Filipinler yine, çok ciddi kayıp ve zarara uğradı. En az 10 milyon insanın uzun süreli olarak yerde göç etmek zorunda kaldığından bahsediliyor. Dolayısıyla bunların bir şekilde bu kayıp ve zararların telafi edilmesi lazım. Bununla ilgili kurulan mekanizmada da, yani geçen yıl bununla ilgili mekanizma kurulması kararı alınmıştı. Burada o mekanizmanın çerçevesi, işlevi belirlenmeliydi. Ama bugüne kadar yapılan tartışmalarda gelişmekte olan ülkeler, yani G77 ve Çin'in başını çektiği 130'dan fazla gelişmekte olan ülke bir öneri hazırlayıp sunmuşlardı. Bununla beraber Amerika, Kanada ve Avustralya'da başka bir öneri hazırlayıp sunmuşlardı. Bu iki öneri birleştirilip bir mekanizma yaratılmaya çalışılıyordu. Dün gece sabaha karşı yapılan toplantılarda da Avustralya her konulan cümleyi ve her konulan yeni kelimeyi parantez içine aldırtmış. Köşeli parantez, evet. Evet, köşeli parantez, bir kelimenin köşeli paranteze alınması demek, bunun bütün ülkeler, normalde bir metne hemfikir olup bu hemfikir oldukları metni onaylanmak üzere genel nasıl diyelim onu, taraflar konferansına gönderiyorlardı. Yani daha geniş müzakere salonunda onaylanıyordu. Eğer siz bir kelimeyi ya da cümleyi paranteze, köşeli paranteze aldırtırsanız, bu da o kelime de o cümlenin tek tek tartışılmasını istiyorum o taraflar konferansında demek. Bir metinde bunu yaparsanız o metni geçme ihtimali yok. Çünkü öyle bir vakit yeterli değil. Büyük ihtimalle bu genel müzakerelerde bu metnin biraz daha tartışılması ve önümüzdeki yıl geçmesiyle ilgili bir karar çıkıyor. Dolayısıyla Avustralya geçmemesi için elinden geleni yapıyordu. Burada bununla beraber yine dün geceki toplantılara katılanların söylediği, aynı zamanda ciddi de bir ortada saygısızlık durumu vardı. Örneğin işte normalde biliyorsunuz müzakere bir adab üslup gerektirir. Avustralyalılar müzakere salonuna tişörtlerle gelip, cipslerle girip her işte iki konuşmanın arasında atıştırarak falan böyle hani müzakerenin üslubuna da uygun olmayan şekilde davranmışlar. Dolayısıyla ciddiyetine, yani konunun ciddiyetine ve gelişmekte olan ülkeler için bunun ne kadar önemli olduğunu uygun olmayan şekilde davrandıkları için gelişmekte olan ülkeler bir saatten sonra artık biz samimiyetinize inanmıyoruz deyip masayı terk etmişler. Ama hala onlar masayı terk edince metin bu haliyle işte şimdiye kadar hemfikir olunan detaylar üzerinden bakanlara devredildi. Şu an iki tane bakan Güney Afrika ve diğer ülkeyi hatırlamıyorum ama İsveç olabilir. İki ülkenin bakanı şu an taraflarla tek tek görüşerek sonuca varmaya çalışıyor. Bunun ardından da büyük ihtimalle yine şeye aktarılacak. Taraflar konferansına onaylanması için aktarılacak. Bu aslında yani G77'nin masadan kalkmış olması, G77 artık böyle bir konuya önem vermiyor, ne yaparsanız yapıyor demek değil. G77 böyle bir konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için aslında ciddi bir tavır koydu. Bundan sonra gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin tavrı belirleyecek bu süreci. Bir ikinci günün önemli gelişmesi de işte Polonya'da biliyorsunuz Polonya Çevre Bakanı bu müzakerelere başkanlık ediyordu. Görevden dün alınmış Polonya'da, evet, dün Polonya'da böyle bir değişim oldu. Dolayısıyla görevden alındı ama bu süreç bitene kadar, yani Polonya'daki müzakereler bitene kadar önümüzdeki iki gün boyunca daha müzakerelere başkanlık etmeye devam edeceğini söyledi. Evet, topal ördeği yani oraya koydular böyle. Bu yani şeyin Homeros'tan bu yana dünyada bilinen bir terim var. Troya savaşlarını anlattı İlyada'dan bu yana. To add insult to injury demek içinden geliyor insanın. Yani yaralanmanın üstüne bir de hakaret de ediyorlar yaralayıp. Yani olacak iş değil aslında yani. Ama aslında bakarsanız Koralek'in görevden alınmasıyla ilgili dedikodular da ilginç Polonya'da. Bu son zamanlarda başımıza bela olan ve suların yanmasına sebep olan kaya gazı araştırmalarına Koralek Polonya'da izin vermiyormuş. Dolayısıyla bu değişimde en büyük rolü onun oynadığını söylüyorlar. Hani Polonya'nın fosil bağımlılığının gittikçe artacak olması bunda başlı başına bir rol oynuyordu diyorlar. Dolayısıyla bu da bir başka nokta. Ama yerine de fosil yakıtlarla işte bu sözünü ettiğin kaya gazıyla yakından ilgili birini getirmişler, öyle değil evet. mi? Evet, evet. Hmm, harika. Dolayısıyla... Peki ülkelerin yüzde dünyadaki bütün ülkelerin zirveye de katılan 133 hatta 134 ülke sayabiliyorum. 4'te 3'ünün terk ettiği bir durum var. Yani bir çöküşten bahsetmek için çok da erken olmasa gerek. Türkiye'nin durumu nedir? Terk edenler arasında mı? Yok, Türkiye bildiğiniz üzere gruplara dahil değil. Yani dolayısıyla o müzakerelerde devam ediyor. Türkiye yani böyle G70'i ve Çin gibi işte benzer düşünen ülkeler grubu gibi like-minded gibi böyle çeşitli gruplar var. Bu gruplar işte ülkeler örneğin sözcülüğünü her yıl başka bir ülke yapıyor. Ama onlar için hem süreci takip etmek hem de benzer öncelikleri varsa o benzer önceliklerini birlikte ön plana çıkartmak daha önemli oluyor. Türkiye bu grupların hiçbirine dahil değil. Önümüzdeki süreçte dahil olmayı düşünmüyor gördüğümüz kadarıyla. O yüzden tek tabanca müzakere etmeye devam ediyor Türkiye. Günün fosillerinden bahsedelim isterseniz. Lütfen. Dün günün fosilini birinciliğini 5 ülke paylaştı. Suudi Arabistan, Pakistan, Kanada gibi. Bunun sebebi de bu yeni bir metin 2015'e giderken yeni bir anlaşma oluşturuluyor. O 2015'e giderken yeni anlaşmada eşitlik ve adalet vurgusunun olduğu tek paragraf vardı. O ilginç bir şekilde bu ülkeler eşitlik ve adalet vurgusunu bu metinden tamamen çıkarttırmak istiyorlar. Dolayısıyla bunun için günün fosili ödülünü aldılar. Eşitlik ve adalet istemiyorlar yani. Evet. Şimdi metin yani istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra metin dün gece tekrar tartışmaya açıldı. Dün gece yapılan tartışmalardan sonra bu sabah da üst düzey bakanlar toplantısına gönderilecek. Bakanlar toplantısının ardından da öğleden sonra ya da akşama doğru herhalde önümüzdeki anlaşmanın çerçevesini belirleyecek olan metin onaylanacak ve taraflar konferansına gönderilecek. Dolayısıyla artık yavaş yavaş o süreçte sona doğru geliyoruz yeni anlaşma konusunda. Ama finansman ve kayıp ve zararların telafisi mekanizması konusunda hala tartışma devam ediyor. Onların cuma gününe bitme ihtimali çok mümkün görünmüyor şimdilik buradan bakınca. Çok... Yine günün günün fosilinde de ikinciliği tabii tahmin edebilirsiniz. Avustralya bu kayıp ve zararların mekanizması sürecini tıkayan tüm ülkeler adına aldı günün fosili ödülünü. Temsilen. Evet. Evet şey yani hakikaten insan kolay kolay ne diyeceğini bilemiyor. Özellikle de bu yeni çıkan, ortaya çıkan yeni araştırmalar sonucunda artık 5-2 derecenin tutturulabilmesinin giderek tehlikeye düştüğü, dünyanın ısınmasının ve bunun da büyük bir felaket olacağını söyleyen raporlar çıkmaya başladı. Yani 2013 yılında 36 milyar ton karbondioksidin bir rekor seviyede dünya atmosfere salındığı, püskürtüldüğü, fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkınca mesela Tyndall merkezinden iklim değişikliği, Britanya'nın meşhur Tyndall merkezinden Corinne Le Carré şeyi söylemiş. Yani bu insanlık için tam anlamıyla bir trajedidir. Bu yolumuzun üzerinde 5 dereceye kadar götürür bu sıcaklığı demiş. Evet. Yani tam bu iklim zirvesinin yapıldığı sırada bu var. Bir araştırmayı da senden, sana bağlanmadan hemen önce konuşuyorduk. Sadece bütün emisyonların dünyadaki sorumluları 90 şirketten ibaretmiş. Evet. Müthiş bir şey yani aslında. Ve bu son 25 yıl içinde yarısı emisyonların bu şirketler tarafından. Yani fosil yakıtların durumunun neler yarattığı bilindiği, artık iyice bilindikten sonra, yani hükümetlerin ve şirketlerin bunu bilmesinden sonra çıkarılmış. Ve hepsi fosil yakıt şirketleri ya da çimento. Yedisi çimentoymuş. Evet, peki. ne yapıyoruz? Eylem filan açısından açlık grevleri de devam ediyor sanıyorum. Sanyo'nun. Evet. Evet, açlık grevleri de devam ediyor. Sanyo'nun internetinden Avaz üzerinden açtığı bir imza kampanyası vardı. 2 gün önce o imzalar 605 bin imza toplanmıştı. Şu an o sayı daha da arttı. Önümüzdeki, yani onları dün müydü, önceki gündü galiba, onları teslim etti Koroleke başkanlığa ve yani bu kadar insan artık iklim değişikliği konusunda harekete geçirmesini istiyor, sıra sizde dedi. Dolayısıyla bakalım, yani hem açlık grevi devam ediyor, hem hemen hemen her gün müzakere salonlarında eylemler devam ediyor. Ama öbür taraftan da dediğimiz gibi gelişmiş ülkelerin süreci tıkaması konusu devam ediyor. Bugün bir başka bizim açımızdan önemli olan konu da, bugün saat 3-7 arasındaki oturumda, üst düzey oturumda Türkiye konuşacak. Dolayısıyla bakalım Türkiye'nin bakış açısını da bir kez daha üst düzeyden dinlemiş olacağız böylece. Evet, Türkiye adına kim konuşuyor? Belli mi? Evet, belli. Müsteşar Yardım, Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar konuşuyor. Onu daha önce konuşmuştuk zaten. Maalesef en, yani üst düzey oturumda konuşacak en alt düzey konuşmacılardan bir tanesi. Geri kalanlar bakan ya da ilgili, yani bakan ya da bakan yardımcısı seviyesinde temsil ediliyorlar. Türkiye bu katılım düzeyiyle sondan üçüncü. Evet. Pardon, sondan dördüncü. Çok, evet, peki. Evet, daha toplantının bitmesine 2 gün var ve normalde de bu gibi şeylerde şimdiye kadar hep gördüğümüz gibi uzatılıyor da, hafta sonuna da sarkıyor. Bu sene de öyle olur mu acaba, bilmiyoruz tabii. Evet, yani son 2 günde herkes hadi bitirmemiz lazım diyor ama genelde cumartesi öğlen ya da cumartesi akşam pazar sabah bitiyor bu müzakereler, bildiğiniz üzere. Öyleyse yine öyle olmasını bekliyoruz aslında. Evet, takip etmeye çalışacağız. Gökşen Şahin, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Varşova İklim Zirvesi'nden. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41